मरीज़-ए-इश्क हूँ मैं, कर दे दवा। मरीज़-ए-इश्क हूँ मैं, कर दे दवा। तलब है तू, तू है नशा, गुलाम है दिल ये तेरा। खुल के जरा जी लूं तुझे, आजा मेरी सांसों में आ। तलब है तू, तू है नशा, गुलाम है दिल ये तेरा। खुल के जरा जी लूं तुझे, आजा मेरी सांसों में आ। मरीज़ है इश्क हूँ मैं, कर दे दवा। रख दे तू दिल पे जरा, ओ हाथ रख दे तू दिल पे जरा। तुझे मेरे रब ने मिलाया, मैंने तुझे अपना बनाया। अब ना बिछड़ना खुदाया। तुझे मेरे रब ने मिलाया, मैंने तुझे अपना बनाया। अब ना बिछड़ना खुदाया। मोहब्बत रूह की है लाज़िम ग़िज़ा। रख दे तू दिल पे जरा, ओ हाथ रख दे तू दिल पे जरा, ओ हाथ रख दे तू दिल पे जरा। चाहा तुझे मैंने वफा से, मांगा तुझे मैंने दुआ से, पाया तुझे तेरी अदा से। चाहा तुझे मैंने वफा से, मांगा तुझे मैंने दुआ से, पाया तुझे तेरी अदा से। करम हद से है ज्यादा मुझ पे तेरा है। I'm